سورہ منتحنی زجر دے او توبیخ دے مومنانو تا فدوستی دا کافرو باندے دعوت سورت التباعد من الكافرین او الزجر من تولاهم زجر او توبیخ دے آغا چالا آغا مومنانو لا چی دوستی گئی دا کافرو سارا ایل غجر و توبیخ دے او ربط دا سورت دا مخ کی سورت سرزا دے چکل پا مخ کی سورت انو کی لکدی نیزی سورت کی مسئلہ توحید اغی بیان کا او پاغی باندی دلائل اغی بیان کل نو حکم کئی دی سورت کی بندگانو تا پل روالی سرزا کافرونا او پا دوستای نکولو دا کافرو سارا دویم مناسبت دالی که مرکی صورت کی پاری کی قطع تعلق و بائکات دا اہل کتاب سارا نبتی صورت کی قطع تعلق دے دا گردن دا مشرکان سارا چدا گئی سر نکاح مکوئی و مخفل اولاد و نکاح باندور کوئی یا مخی سورہ حشر کی بیان دا دوستی دا مومنان و پخفل پورا نہیں کی چی یحبون من حاجر ایلیہم ولا یجدون فی صدور حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ او پدی صورت کی بیان دا دوستی دا منافقانو دے دا کافر و اہل کتاب سارا دا شانی مخ کی صورت کی آن ندی صورت کی وئی دا اہل کافر و سارا دوستی مکہ وئی دیل بارکی دا منافقانو سارا مشابین شیئر یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو منی چلی دشمن لما او دشمن فل اولیاء دوستان تلقون ایلیہم چخکارک ویتا سو دیتا غرض ویتا سو خکارک ویتا سو دیتا بالموزد دوستی او پتاکی سرکو ہر کرے دی بارسوانی چراغ لیتا سو تمین الحقین حق یخرجون رسولا اخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتا سو دے وجنے کی ایمان را رہی تاسو پا اللہ واندی چے رب ستاسو دے کی چرے رہی تاسو تیوتی ہے جا پار دے جہاد پلار رما کے از پار طلب قول در از آرما اسیمون ایلیہم چلے گئی تاسو دیتا بالمودہ دوستی پچلے گئی تاسو دیتا بالمودہ دوستی یو صحابی بے حضرت حاتم ابن ابی بلتاتا رضی اللہ عنہ ناغ لگی دلو یو خط کی کلو مکی والا ہوتا آغا خط کی داو چیز اللہ پیغمبر آغا تیارے کیا او تاو سربا جنگی کیا نو دا خط کی یو خبی لورک چیزا مکی لورسو ناغ خبی آغا خط وارستی دا روان شوا او وحی رالا دوشانی ختم کی تروان دے او طور پسی کسان اولی گا اغا خط خاخ مقام کی وزی کے او خض ملاوشی خط آگی سرا دے او چی آخط تیرا واپس کی دا اللہ پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ او کسان نور آگے اولی گل ہم آگا مقام کیا گا خضا لان دکھلا او چی ویلا تولا نائی سر خط نو حضرت علی رضی اللہ عنہ تولا راویس تا چی یا خط راکا و یا سر غصو نو بس اگولا گی در کنسی پرانیس تیری اگی کی بن کرو او اگے ورک خط چی راو نو دا صحابی راو گفتی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایدا اللہ پیغمبر مال پرید اجازت را کہ جبر دن را سٹوان اوی منافق ندا ستوا ندا اللہ پیغمبر اور پہنا دا بدری صحابی آو تہوی تا ولی دا سکری نا اوی دا اللہ پیغمبر تلوار را باندی مکوی ما تدا سکری مدی چمی دو مقصدو یو مقصد ملاو چپا غیوانی کو روب دین اسلام کین او دین مقصد ملاو چہرے نور خلق وال تخل خلوان دی رشتہ داران دی متدی خود دیا اولاد دے نراغی خیال ساتی او زمان تیس سوک مشتے نمائی جال تو زمان کا اولاد دے یا کور والا دی چہرے رکی دا راشی چہرے خود زمان مرگر نراغی خیال ساتی ندی وجہ ما جا سکری دی وانا اوزخ پوئیزما پاغسوانی چوکپٹا ویتاسو پاغسوانی کی سرگند ویتاسو آوچا چوکدا کارستاسونا اس پتا تیسر خطاش سیارینا ویستبوکوم تچاری وزبر شیرے پتاسوانی اسی وستاسو پار دشمنان او دکڑی تاو تلاسون اخبال او جب اخبالی پاپا دوانی او خوہگنی لوتا دورون کاش چکور پیتاسو ارکیو فائدہ نشو گر کولے تاسو تا ارحامو کون پل والی ستاسو او ناولا ستاسو برد پر قیامت تیسر ابو کی اللہ پمیان ستاسو کے اللہ پاس کی تاو سامن کوئی دیم کے قد کانت لکم عصوت حسنتون بتا تیسر دستاسو پارا پیر بھی خیستا پا ابراہیم علیہ السلام کے اوپاہ کسان کی چیز سرو کم وقتی چیز کون گلتا منگا بیدار اس طرح سنا ادار سنا چیباتی کوئی تاو سے واد اللہ نا حکور آگئی بلکل بائی کاٹ کرے لے یعنی تا سن بلکل بائی کاٹ کریا وکفرنا بکم او کفر کرے لے منگا پا دوستہ اس طرح سوان لے او کار شویرا پمیند منگا و پمیند سازو کی دشمنیوں کول آبادن ہمیشہ دبارا سردی پوری چیمان رائی تاسب اللہ وانی وحدہو یوازی بدی اللہ وانی اللہ قول ابراہیم مگر ویناد ابراہیم علیہ السلام لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ چِخَام خَا بَخَنَ غُوَارٌ تَعْدَبَارَ مگر ویناد ابراہیم علیہ السلام قل پلارتا چِخَام خَا بَخَنَ غُوَارٌ تَعْدَبَارَ اوہا چِخْتیار نگرم تَعْدَبَارَ من اللہ دا عذاب دا اللہ نرسشے ایرہ ورد منگا بطا بانیزان سپار رہے منگا ترستا تنجو کو منگا ترستا تڑیوا پس کے گل ایرہ ورد منگا مگر دے منگا کمزوری پہ امتحان کے فتنہ تن کمزوری پہ امتحان کے بپار دا کسان کی کفر کرے اپخنوں کی منگا تا ایرہ ورد منگا یقین انتجے تیزور اور حکمت والا لقد كان لكم فتاتي سر دیستا سلپارا فیہم فدی ابراہیم والا اوکیا اسوتن حسنا فیرمی خیستا دپار دارا چاچی اتی جسا دیر توحید اللہ دور درستانی ومیت واللہ آسو چواوڑی دو مدلو دا ابراہیم علیہ السلام والا اندکار انکلو وسی یقین اللہ دے بے پرواستہ لے شوے زرد اللہ دا چھوپا کر دی پنین ساسو کی اپنین دا کسانو کی چھو دشمیو سرکری تاسم انہم دلینا موقعہ دوستی اللہ بستاسو دلی دستر میں دا دوستی کر دی واللہ قدیر اللہ لے طاقت لرو کے بدیوانی واللہ غفور رحیم اللہ لے بخنک ان کے ورحم کون کے مطلب دا ذرد اللہ وستا سو دا غی کرنے دو دوسری کر رہی رسو علی اللہ ایمان نصیب کرے دے زمانگا استاد مولانا محمد عبدالخان صاحب رحمہ اللہ ناوی چستا سو حاجت دی نو داستا و دی پر واللہ قدیر واللہ غفور رحیم فات شمار بن پورتے توجہ سر بے کلوے واللہ قدیر ناغف المصد بیشارکے چی اللہ استعواث رسی کی فکورا پورا دمازلی حاجت نبیہ بدا چی مخصوص کی چی آواز را رہے بندہ دمازلی رسی کی متلائق دی نیا چی دی لائق نی نبیہ وایا واللہ غفور رحیم نو دا شانی دا خودم رای که گران دار اغوی یولاد تینزیز را کرتی دوم را بیوائی نو اللہ با سا حاجت پورا کیا خدا دینا چی باید اوڑی زرزر زرزر نا واللہ قدیر اللہ دمارا منصد دے اولاد نیشتا دے اولاد نیشتا دے نو آواز را گئے بندت لائے دری خوشا لئی دی ذکت دیر نا فرمائی نو بیا واللہ غفور رحیم دی طریقے سارا ہے تو دا پورا کا میاش کے لی پورشی میاش کے لی دا وزیفستا یولا کیلی جر کرتی پورشی نو پورا دیشی اللہ بستا حاجت پورا کی لا ینحاکو اللہ ہو نمان کیتا سو اللہ آنی اللہ دینا دا آقا سامنا چی جگڑ نا کرتا سو رب دین کے اولی جا کتا سو پورا نخلونا من اللہ یقیناً من کہ اللہ تا سوتا کی دوستی کو ایتا سو رہی سرا آو سو کی دوستی اوپر رہی سرا پتا کسان ان دائی ظالمان حضر شیر رحمہ اللہ وی یو تیرہ دا جرمنو دا جاپان دا گئی جگڑا ہو اسی جگڑا ہے وہ دی ملکی آگئی لگی دل انو دغلے وی کسان پیدا کل چیتا سو بدا دغلا جمع کیا مسلمانان او دل لگ ہوا ہے چی تاسو محلی کتاب ہے منگا محلی کتاب تاسو اللہ قرآن کریم در کرے انہیں جیل را کرے نمونگا او تاسو احلی کتاب ہے انہیں در یو کافر سر جگر را چی اگر کتابیان نری نتاسو بدا من سر امداد سو حضر شیر رحم اللہ ایزا میاں والی کیوں ماں یہ زیم اگر ملیانو کی راجہ وکم کم چی دغو دا سو جدو یا کمیشنو بار افسر چیو یا دا راجہ مکم نوی دی ملیانو خبر کول ایمائی نا خبر بازکو زبا خبر کول یو خوی چی خبر کول انو دغو آغا پا کرسی وانی ناستو او دو لارو ما نور ملیان کا تناستو میرے آگے ورش کا نتلا ہوا ہے کہ کینی نوی اما تچرا رہے کہ کینا نوی مولا اینا زم مجرم ہے مجرم نہیں کینی میرے آگے لار والے ہوئی جی جی دے ہوئی کہ زم مجرم ہے ما میرے تا مجرم ہے کہ تو زمونگا معذبہ دے میرے مائے سندہ دے معذبہ دے تو پا کرسائی کینا اس کے ہمونگا اس کا تا بزمگا کینی میرے کرسائی کے لاتا وقت رہا ابھی خپلہ تا شانی ادرے دو خبر ہو کہ نہیں مائیں خبر ہو تو نور گلیا نہیں بتوں کہ دشمن قسم دے یو آگ دشمن دے کیا تعارف نہ کری ٹھیک سب دشمنی وہ تال سے نقصان نہ رسائی بس اگر دن سر کار دے اور تم آگ قسم دی چاہی استاد دین بیخکنی کئی او تالے نقصان رسولے دے تاسو زمونگ ملک رستے دے او تاسو زمونگ زلیہ کریو او قرآن کریم کی اللہ وی دا آغا کافر سر اللہ تاسو دا خیر خیدری نا نمانی کئی کم چی تاو سر ہے زیادہ نا دیکھ رہے تاسو دا قرون نا نیخ کی آغای سر خیر خیدر آغا افسان کوئی او آغا کافر چاہی تاسو پورو نہ اس کی خپل مین کی یو بر سر امداد کرے او تاسو سر جگڑ کرے رب دین کی اللہ تاسو منع کئی چی دے امداد بن کرو یہ بس کی دان دے ہوئے وڈے ارزیاد کا پش ہمیلیان آغام پاسی دلو منگا مرالی وی بیائے زجی جاسر اون اگلے خبر رہو لے گلو چی بہادر سے دا کی خلق نخو خی او دا لرکا ما ای دا اسم عربو لروانی ما بس زادو زدتا پاتی کی گنو دا اسم عربو لروانی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اذا جاکم المومنات اسم دا دنی قمقلوی یرد آگئی جمرہ دین صاحب بات شایوہ سدین صاحب بات شایوہ وہ مصیبات دے جستا لیش کی دی نظر لگی او پر دب کی دی نلگی ظالمان اے مومنانو اذا جاکم المومناتو ارگل کی راشتاو کا مومنانی خذی ہجرت کون کی پس امتحان والی لگئی اللہ خطوہ دے پیمان نو دے واندے پس کچھر معلومی کے تاسو دے چدا مومنی پس موا پس تو ایلا کافر ہوتا ندائی حلالی جائی بھی دے کافر ہوتا ندا کافر حلال بھی دے پا رہا دے اوور کر جائیتا جمال دا اللہ آگانا چدر کر دے اللہ تاسو تا اللہ چتا ستکن مال دولت در کرے دے نوتا کافر لور کئی ور کئی جیتا مان ہو کو آغچ لگولی گئی مطلب دا پری خدوان دی کم مال لگولے دے مہر ور کرے دے آغاوی لور کئی ولا جناح علیکم اونیشتے سے گناہ پتا سوان دی دا چلی کا کون چاسو دے شرا ہر کلچ ور کئی چاسو دے تو مہرون دے او ولا تمسکو او منگولی ملگوئی بعصم الکوافر ونکاو کافر خدوانی چ عصمت دو کفر راولی مطلب دا چتا کافر خدوانی ونکاو کی ساتھ لے دا مدا خود پاکوارے دو کفر راولی چ کفر خود پاک شیر مگر دا دے دا زمان پا نکاو کی دا عصمت دو کفر مراولی ولا تمسكوا او منغول ملغوي فنكاز كافر فزواني كعصمت الكفر راولي واسألوا او واري اغشي لقولي تاسوا مطلب دا تاسو نسشي كافر تلارو كما خبالارا نجوري كي تاسو سلقولي اغدا غين واري وليسألوا او دي واري دي اغشي لقولي دي تاسو سلقا الله اللہ حکمت والا پس نمبر شانت لگولی گئی مطلب دا پا دا وفقی کسا مال لگولے ہوا نو کاغا کافر ورنکو نو تاسوی ورکی واتق اللہ او یری لید اللہنا اللذی آغا اللہ انتم بھی مومنون چیئی تاس باہوانی ایمان لورن کی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آر کلچے رالی تاتا مومنانی خضیت بیعاتی قود تاتا او دا بیعات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پیغمبر پا الفاظ باندی کرے دے چرتم دا اللہ پیغمبر دا کمی اجنبی خضی سر لاس میں ملاو کرے سیگنی آبا برازی او دا اللہ پیغمبر سر لاس ملاوی دا اللہ پیغمبر دا عشق میں خدی سر اللہ سنے ملاو کرے دانا کی دا زمونگا استاز دے یا او دا سر اللہ سنے ملاو الخیر دے یا نا چا سر ہم چستانی کا کی بھی ناغی سر اللہ سنے ملاو لے دا گناہ دا بدکاری دا گناہ دا یبایا نکا چیات کئیتا سارا علا اللہ یشرکنا باللہ پدی خبروان دی چی شرک بن گئی اللہ سارا استدار بدا اللہ سره نه جوړ شي ان پر شي ان بغلا کوي او نه بغ بنا کوي او نه بوئی اولاد خپل ان بغلا لکه په بوتان سره چې جوړی دا بین ایدی هن وا جوړه هن په نیم دلا سره د خو خپل کې انا فرمانی باندې کوي ستا په یو کار نه کوي کې مصابای او هن پس بیا کول ایسره بیا تو کده دای سارا معنا کوي په الفاظ باندې نه پلاس ملاول باندې واستغفر لهن الله او بخنا والا د پاره وی الله نا یقینا الله دې بخنا کوونکی او رحم کوونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ما اے مومنانو لا تتولوا قوما دوستی مکوئی دا سے قوم سرا چی غضب کرے اللہ پا غیوان دی پتا کی سرناو میدہ دی من الاخرتی من دا آخرتنا چگنی قیامت با ملک قائمی کمایا اصل کفارو لکہ سرنگی چناو میدہ دی کافر من اصحاب القبور دا پورتا کے بود کمرو والا ہونا چگنی قیامت با ملک قائمی دا شاہ نرنگاو میدہ دی کیا منتقائی میں ہونا